ويعلمهم الكتاب والحكمة نعنى وفنديشا كتاب وحكمة يعني قرآن وسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ناولكوا قبل هذا فكي ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا كتك وفتوف كوة aya hii ambayo Allah tabarak wa taala anatuthibitishia kutuonyesha kwamba waislamu tuko katika neema kubwa sana na neema yenyewe ni kuletewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume akaja akatusomea maneno ya Allah akatufundisha akhlaqi na tabia zilizokuwa njema lakini pia akatufundisha kitabu cha Allah na akatufundisha sunna zake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo muislamu anatakikana kutambua ya kwamba yuko katika neema na hatakikani kuipoteza neema hiyo bali pia Allah tabaraka wa taala alipotuletea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam watu kabla ya mtume walikuwa katika upotovu walikuwa watu wamepotea katika dhalali kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim ambayo imesimuliwa na sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Anasema sahaba huyu mtukufu Abu Musa Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-maghriba Tulisali pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam swala ya magharibi Fakulna tukazungumza sisi wenyewe masahaba hao لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء لو tungeendelea kubaki hapa tukakaa mpaka tukaswali pamoja na mtume swala ya isha qala anasema Abu Musa tukakaa msikitini fajalasa alaina fakharaja alaina akatutokea sisi mtume sallallahu alayhi wasallam فقال انتم يا كسيما ما زلتم ها هنا بدو mpo hapa hamjarudi majumbani kwenu tu قال قلنا اسمع ابو موسى تكسيما صلينا معك المغرب تمسالي pamoja na wewe swala ya magharibi hivyo tukapenda tubakie msikitini tusali na wewe pamoja swala ya isha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba zake ahsantum au asabtum mmefanya jambo zuri au akawaambia mmepatia thumma rafa'a ra'sahu ila as-samaa kisha mtume akainua macho yake mbinguni wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa Na alikuwa mara nyingi mtume ananyanyua macho yake mbinguni. Fakala mtume akasema An-nujumu amanatu lis-samaa. Mbingu kuwepo nyota kuwepo kwake kwenye mbingu ni salama ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujumu atas-samaa ma tu'ad. Nyota zitakapoondoka mbinguni basi mbingu itafikiwa na kile kilichoahidiwa na Allah yani kiyama wa ana amanatu li ashabi na mimi kuwepo kwangu ni amana na salama kwa masahaba zangu fa idha dhahabtu pindi nitakapoondoka nikafariki ata ashabi ma yuadun Masahaba zangu na wao watafikwa na walioahidiwa na Allah. Wa ashabi amanatun li ummati. Na masahaba zangu ni amana ya umma wangu. Kuendelea wao kuwepo ni umma wangu kuwa na salama. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba zangu watakapoondoka wakafariki wote, ata ummati ma yuadun, umma wangu na wenyewe watafikiwa na yale waliyoahidiwa na Allah. Hadithi inaonyesha kuwepo kwa mtume ni salama ya jamii, na kuwepo kwa wanafunzi wa mtume katika jamii ni jamii kuendelea kupata salama. Lakini kuondoka kwa hawa, jamii itaingia katika matatizo makubwa, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ambayo ameelezea sahaba wa mtume Wathilat ibn al-Asta'i radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la tazaluna bi khairin, hamtaendelea kuwa ni watu wenye kuwa na kheri, madama fikum man ra'ani wa sahabani, midamu katika jamii yenu patakuwa na watu ambao wameniona mimi na wamesuhubiana na mimi. Wallahi ninamuapa Allah, la tazaluna bi khairin, hamtaendelea kuwa ni watu wenye kheri, madama fikum man ra'ani wa sahiba man sahibani, pale ambapo mtaendelea kuwepo nini katika jamii yenu kuna wale ambao wamewaona wale walioniona mimi na wakasuhubiana na mimi, ambao ni tabi'i, wanafunzi wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaonyesha hadithi hizi na aya niliyotangulia kuisoma kwamba sisi kuwa katika ummati Muhammad hii ni neema kubwa sana kuliko neema zingine, na sisi kuwa katika Waislamu ni neema kubwa sana kuliko neema zingine. Na mtu anapokuwa katika neema anatakiwa aijue neema ile na aithamini neema ile. Bali mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyowalea masahaba akawafundisha, kama ilivyokuja katika hadithi athar iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad, Allah aliangalia nyoyo za waja wake wote, faraa qalba Muhammadin khairu qulubi al-ibad, akauona moyo wa bwana mtume ni moyo bora kuliko nyoyo za watu wengine wote, fastafahu li nafsi, akamchagua kwa ajili yake, wabta'athahu birsalatihi, na akamtuma na ujumbe wake, thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad, kisha akaziangalia nyoyo za waja baada ya kuwa ameuangalia moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faraa quluban ashabihi khairu qulubi al-ibad, akaona nyoyo za masahaba wa mtume ni nyoyo bora zaidi kuliko nyoyo za waja wengine wote, faj'alahum wuzaraa nabiyhi yuqatiluna ala dini, akawafanya wale masahaba wawe ni mawaziri wa mtume wake watakaopigana na kuitetea dini yake, fama raahu almuslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasana, lileo atakaloliona Waislamu, Waislamu wanaokusudiwa ni hao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lileo atakaloliona wao ni zuri, basi hilo mbele ya Allah pia litakuwa ni zuri, wama raahu sayyi'a fahuwa فهو عند الله سيء. لذلك يمال وتليون نباية بس بيه مليا الله لتكوى باية. يونيش أثره كما الله تبارك وتعالى alivyo mchagua mtume kwa ajili ya ujumbe wake, ndivyo alivyowachagua masahaba wawe mawaziri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi Waislamu tunahitajika kuwa na mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunahitajika kuwa na mapenzi na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunatakiwa kuwa na mapenzi na dini yetu, na hawa ndio ambao waliotuletea amana ya dini. Kama hatutawapenda, kama hatutawaheshimu, kama hatutawatanguliza mbele, hatuwezi kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Katika surati Tauba الله تبارك وتعالى أمتوامبيا أكسيما: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون نوال ومعز وليتنقلية كتكو إسلام وكمؤمن الله وكمؤمن امتومة وكيامين اسكويا ويشو وال ومعز كيش الله أكواتاليا مهاجرين والأنصار مهاجري نأنصار هاي ما كنت مويلين ديو ومعز waliotangulia katika imani ya kumuamini Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladhina tabauhum bi ihsanin, na wale waliowafuatia hao kwa wema, yani waliowafuatia muhajiri na ansar kwa wema waliokuwa nao, na wao wakawa nao vile walivyoitakidi, na wao wakaitakidi vile walivyoabudu, na wao wakaabudu vile walivyoaminiana, na wao wakaaminiana vile walivyozifanya harakati zao za dini, na wao wakazifanya hivyo, wakawafuatia kwa wema, basi hao Allah anasema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, Allah yuko nao radhi, yuko radhi Allah na muhajiri, na Allah yuko radhi na ansari, na Allah yuko radhi na wale watakaoifuata wakaipita njia walioipita muhajiri na ansar. Makundi matatu. Na Allah tabaraka wa taala amewaridhia, na wao wataridhika namna atakavyowalipa hiyo siku ya kiyama. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia mabustani mazuri, tajiri tahtaha al-anhar, ambayo chini yake panapita mito mizuri ya maji, khalidina fiha abada, wataishi milele katika hizo pepo, dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kwa hivyo sisi Waislamu, ili tusalimike, lazima tuipite njia walioipita masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale walioyafanya na sisi tuyafanye, na yale walioyaacha na sisi tuyaache, vile walivyoabudu na sisi tuabudu, vile walivyoamiliana na sisi tuamiliane, kwa sababu wale ni watu ambao Allah tabaraka wa taala aliwachagua wawe masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waibebe amana ya dini aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, waifikishe kwa umma. Na masahaba wakafanya hivyo, na Allah mwenyewe ndo aliyosema amewaridhia. Na sisi tukitaka kuridhiwa na Allah, basi tuipate, tuipite njia ya Hawa, tutafanikiwa. Ikiwa tumo ndani ya neema hii ya Uislamu na mwenendo sahihi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila aliye kwenye neema huwa anahusudiwa. Kila aliye katika neema huwa kuna watu wanamhusudu katika ile neema aliyonayo. Ukiwa na pesa, kuna watu watakuhusudu kwa pesa zako. Ukiwa na afya, kuna watu watakuhusudu kwa afya yako. Ukiwa na watoto wengi, kuna watu watakuhusudu kwa watoto wako. Sasa neema hii ya dini ya Uislamu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam imehusudiwa tangu Mtume akiwa hai na Mayahudi. Na wakawa watafuta namna mbinu mbalimbali, vipi wataweza kuipotosha hii dini kama walivyoharibu dini zingine. Miongoni mwa watu wenye kuharibu dini na kuichafua dini hii ni Myahudi aliyeingia katika Uislamu akajifanya ana mapenzi na dini, na akajifanya ana mapenzi na familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Huyu bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi alikuja na sera ya kutangaza kwamba yeye anaipenda familia ya Mtume, Ahlul Bait wa Mtume, na ndiye muasisi wa madhehebu ya Shia Ar-Rafida. Sasa lengo ni kuharibu Uislamu na kuwafanya Waislamu waikose pepo ya Mola wao. Ndio lengo. Akaja kutangaza mwenye haki ya khilafa ya utawala ni Ali ibn Abi Talib na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa Abu Bakr amepokonya ukhalifa wa Ali na Uthman na Umar, bali khalifa wa Mtume ni Ali ibn Abi Talib. Lakini pia hawakuwa waadilifu kwa huyo Ali, wakachagua watoto wawili tu wa Ali ibn Abi Talib. Hao ndo wakawafanya ni sehemu ya kupitia Hassan na Hussein. Na hivyo utaona katika orodha ya maimamu wao 12 waliojichagulia wao mashia, imamu wa kwanza ni Ali, na wa pili ni Hassan, na wa tatu ni Hussein. Wanne atakuwa ni mtoto wa Hussein, Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin. Lakini niulize swali, huyu Ali alikuwa na watoto wawili tu, na huyu Hassan hakuzaa? Mbona hakuna katika familia ya hawa mliowaingiza huku? Na mzee Abu Talib alikuwa na mtoto mmoja tu Ali, mbona kulikuwa na Aqil pia ndugu yake Ali? Mbona family ilikuwa ni kubwa hii? Kwa nini mmechagua upande mmoja tu? Lakini lengo sio kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume. Lengo ni kuharibu dini ya Uislamu. Ukishamkataa yule aliyekuja na dini, basi ushaikataa dini. Ukishamkufurisha aliyekuja na dini, umeshaikataa dini. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ameeleza katika Qur'an aliyoteremshiwa na Allah, Qur'ani ambayo ni maneno Allah anayathibitisha, la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Haiwezekani Qur'ani ikajiwa na batil kwa mbele wala kwa nyuma, yani batil haiwezi kuingia ndani ya Qur'an. Tanzilu min hakimin hamid, ni maneno yanateremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah amethibitisha ndani ya Qur'an, akasema mwenyewe subhanahu wa ta'ala, Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye Muhammad, walio muamini Muhammad, مصحاب هوا رحماء بينهم أشداء على الكفار نوكال إنكم كفير رحماء بينهم نوا ونيوك ونيوك ونيوك فرميانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا توعونا نوينجي وقصالي كركونا كسجود هاكونا ونتو كتفوتا إلى نراهز الله تبارك وتعالى كو الله مثبتيش إخلاصي وليوكوانايو نوكويلي وليوكوانايو نيماني وليوكوانايو ملي الله تبارك وتعالى wanahurumiana wao kwa wao hawana mapenzi na makafiri wanajihudi katika ibada na hawana wanachokitafuta katika ibada hizo ila ni fadhila za Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala simahum fi wujuhihim min athari sujud alama yao katika nyuso zao ni ule unyenyekevu unaopatikana katika ibada zao athari ya swala wingi wa ibada sio watu wenye kibri ni watu wenye unyenyekevu watu wenye khushu Allah kawathibitisha masahaba wa mtu lakini anakuja mtu anawakufurisha baadhi ya masahaba na anawakubali baadhi ya masahaba lakini bali mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaondoka duniani alitoa hutuba akawaahidi masahaba zake kama ilivyokuja katika sunan Tirmidhi na Abu Daud na wengineo katika wanachuoni wa hadithi waliopokea hadithi hii hadithi ya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba zake walipomuomba awahusie katika yale aliyowahusia aliwaambia innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdi basi ni wajibu wenu nini kushikamana na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu kwa makhalifa waongofu Abu Bakar Umar Uthman na Ali lakini hawa waliokuja kuiharibu dini hakuna walipoanzia ile ni kuanza kuwatusi hawa khulafa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi Waislamu tutakiwa tutambue kwamba tumo katika neema ya dini. Na shaitani hajakata tamaa. Na majeshi yake yako katika sampuli nyingi. Miongoni mwa majeshi ya ibilisi ni Mashia. Hawahitajiki kupewa nafasi katika jamii ya Waislamu. Lakini bali sisi wenyewe Waislamu tutakiwa tukithirishe na tuonyeshe mapenzi yetu na shukrani yetu kwa Allah kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kushikamana kwa dhati na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ikiwa mtume alaihi salatu wassalam alieleza kwamba umma wake utagawanyika makundi 73 na yote yatakwenda motoni isipokuwa kundi moja alipoulizwa mtume ni lipi hilo kundi moja akasema ma ana alayhi wa ashabi ni lile kundi ambalo lenyewe litakuwa limeshikamana na yale nilionayo mimi na yale walionayo maswahaba zangu sisi cha kujiuliza yale mlionayo ndio aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake katika itikadi katika ibada zenu katika miamala yenu katika harakati zenu muipite njia ya hawa hiyo ndio salama duniani na ndio salama kaburini kwetu na ndio salama akhera hakuna salama kwa wale watakaoacha njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo hakuna salama kwa wale watakaoziacha sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna salama. Bali katika mambo ya msingi na mambo ya kuzingatia ili tuweze kuilea jamii yetu ya watoto wetu katika malezi mazuri, malezi ya dini, lazima tuwafundishe watoto itikadi sahihi ya Uislamu. Lazima tuwalee watoto katika sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupate dhurriyatan tayyiba, tupate kizazi kizuri. Na kizazi kizuri lazima kihudumiwe, lazima kilindwe, lazima kichungwe kwa umakinifu wa hali ya juu sana, kwa sababu kama hatutakuwa makini katika hilo hatutaweza kufanikiwa sawa sawa. Tutoe mfano mmoja. Allah katika mitume aliyowaleta duniani alimleta mtume Nuhu alayhi salam. Nuhu aliwalingania watu wake miaka 950 kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah, lakini watu hawakukubali. Na wale wakuu wa mji, viongozi wa mji, wakawa wanawaambia watu wao, la tadharunna wajjan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, msiachi miungu yenu, endeleeni kuabudu mambo yenu yale walikuwa naabudu wazee wenu, na nyie endeleeni hivyo hivyo. Mpaka Nuhu akamuomba Allah, akamwambia Allah, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, ukiwaangamiza hawa usiachi nyumba hata moja, wote waangamize. Innaka intadharhum yudillu ibadak, ukiwaacha hawa watakuja kupoteza waja wako wengine. Wala yalidu illa fajiran kafara, wala hawazai isipokuwa kile wanayemzaa ni muovu kafiri tu. Wakaangamizwa watu wao. Lakini dua hiyo Nuhu kaiomba, katika walioangamizwa ni mkewe na mtoto wake. Hapa nataka tuwe makini. Katika watu walioangamia ni mtoto wa Nuhu na mke wa Nuhu. Ni watu walio katika family kubwa yenye jina, lakini kwa sababu waliuacha muongozo haikuwasaidia kitu. Kwa na wewe kama utakuwa ni mtoto wa mtukufu gani ukauacha muongozo, basi haitakusaidia kitu. Wanasema wanawachuoni, as-sunnatu mithlu safinatu Nuhi, sunna ya mtume ni kama jahazi la Nuhu. Man rakibaha naja, aliyepanda jahazi hilo amesalimika. Kwa hiyo atakayenipanda jahazi la sunna akaingia kwenye sunna amesalimika. Ukitaka usalimike hapa duniani, ukitaka usalimike kaburini kwako, na ukitaka usalimike akhera, ingia katika jahazi ya sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman takhallafa anha halaka, na yule atakayebakia nyuma akajiona yeye ni mwenyeji, yeye ni mjuzi, yeye ni hodari, awe atakapokuwa, basi ataangamia kama alivyoangamia mtoto wa Nuhu. Haikujalisha baba yake ni mtume, haikujalisha hilo. Kwa hivyo na sisi tuingieni katika dini hii miguu miwili, na tuipende dini hii na kuithamini, lakini pia vile vile tuwapende maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapenzi ya kweli. Na hiyo ndiyo dini yetu. Tukifanya hivi tutafanikiwa. Na watoto wetu hawa tuwalee malezi hayo. Kwani Allah anasema walladhina amanu, wale walioamini, wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, na watoto wao, kizazi chao, kikawafuata imani waliokuwa nayo wazazi wao. Vile mlivyoamini nyie kina baba na kina mama, na watoto wenu mkawalea katika imani hiyo, wakawa hivyo mlivyonyie. Allah anasema alhaqana bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha wazazi na watoto wao pamoja katika pepo. Furaha ya namna gani wewe na mkeo na watoto mkaishi peponi, na hasara ya namna gani wewe uende peponi, watoto wako waende motoni, ama watoto waende motoni, baba watoto waende peponi, baba aende motoni. Hasara ya namna gani? Kwa kila mmoja aweke azma ya kweli ya kuhakikisha anatenga muda wa kukaa na familia yake, wanapata muda wa kuizungumza dini yao. Analea watoto wake kwenye dini, analea mkewe kwenye dini, anasimamia dini nyumbani kwake kama anavyosimamia maisha. Mwisho nimalizie nasaha zangu kwa mama zangu na dada zangu, katika vitu ambavyo ni ibada maalum hasatan Allah amewawekea wanawake tu, ibada hiyo haina wanaume, ni ibada ya hijabu ya kisheria, jilbab, hijabu ya kisheria ambayo haina mapambo kuanzia juu mpaka chini. Hii ni ibada hasa Allah amewekea wanawake. Allah anamwambia Mtume, waambie wakezo na watoto wako na wanawake wote wa Kiislamu, wajipurumushe mashungi yao wanapotoka majumbani kwao, watoki wakiwa katika vazi la hijabu, vazi moja la rangi moja linaonyesha huyu ni mwanamke wa Kiislamu. Akivaa julikana kabla hajaulizwa, yule ni mwanamke wa Kiislamu, yule ni Muislamu. Lakini tahadhari katika eneo zilizozitoa bwana Mtume, tahadhari alizozitoa Mtume kwa wanawake, hadithi ya Abi Huraira katika Sahiha Muslim, Mtume akasema, sinfani, watu wa sampuli mbili, min ahli nnari lam arahuma, sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ya watu ni watu wa motoni, sijaona watu hao. Akataja kundi la kwanza, rijalun ma'hum siyatun ka'adhnabi al-baqara yadribuna biha an-nas, wanaume wanaotembea na bakora wanawapiga watu kwa bakora zao bila makosa. Hawa ni viongozi madhali, wanawapiga watu bila makosa kwa dhulma. Ili kundi la kwanza la upande wa wanaume, kundi la mtoni. Kundi la pili Mtume akasema, wanisaun, na wanawake, kasiatun, waliovaa nguo, ariatun, lakini wako uchi, wamevaa nguo lakini wako aria, kavaa nguo lakini ile nguo haikumstiri, ima haikumstiri mwili wake kwa maana imembana inaonyesha maungo yake, ima haimbani lakini inaonyesha, ima inaonyesha mapambo ya nguo ile yapelekea wanamume kugeuza macho kumwangalia. Mtume akazungumza hili, tahadhari, kasiyatun ariyatun ala ruusihinna kaasnimatul baqara, juu ya vichwa vyao kuna nundu. Yani mtu kasuka nywele amekuwa kama na vichwa viwili, lakini kimoja tu, ima kwa baba niyo fulani, ima ni mtindo fulani wa mavazi, ima ni tambara tukalifunga kichwani, lakini kichwa kimekuwa kikubwa kama vichwa viwili. Haya ni matatizo ya dada zetu na mama zetu, lakini lengo ni kutafuta kupendeza kwa kuwafurahisha wanadamu wanaokutazama na kumkasirisha aliyokuumba Allah tabaraka wa taala. Sasa nawahusia mama zangu na dada zangu, warudi wajipambe na vazi la hijabu ya kisheria, kwa sababu ni amri ya Mola wao, na kuvaa hivyo ni ibada, na wanapata thawabu na malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kupata heshima duniani, lakini pia wanapata thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu ni Waislamu wenzangu, tuko katika neema kubwa, lazima tuituze neema hii na tuilinde neema hii. Tunaamini kabisa wala hatuna shaka, kama ambavyo tupo ndivyo ambavyo kesho hatutakuwepo. Sasa tuondoke katika dunia hii tukiwa na dini, tusiondoke katika hii dunia pasi na dini. Tuondoke katika hii dunia tukiwa na radhi za Allah, tusiondoke katika hii dunia tukiwa tumekasirikiwa na Allah. Ninamuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atuthibitishe katika dini yake ya Uislamu, atujalie mapenzi ya kuupenda dini hii na kuwapenda masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie kizazi kichochema na mwisho mwema katika maisha yetu. Nimpishe ndugu yangu aje kumalizia. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.